الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد نعم طيب ما هو تعريف الولاية ولاية نين ولاية ولاية نين إخوة نعم المحبة والقرب نعم إلى كم تنقسم الولاية ولاية مجانيكا سيمجاب نعم لا قسمين القسم الأول الولاية العامة القسم الثاني الولاية الخاصة ما الدليل على الولاية العامة ما الدليل على الولاية العامة ما الدليل على الولاية العامة نعم دليل ولاية عامة يقول ايش مكون نعم ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق طيب كذلك ما الدليل على الولاية الخاصة دليل ولاية خاصة نيبي نعم وكان نعم الله ولي طيب دليل نجينة دليل نجينة نعم نعم بقول دليل نجينة نعم تفضل نعم الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور طيب كذلك نيني فائده زوالايه نيني فائده زوالايه والله زوالايه ولين مؤلف amekuombea wewe ameniombea mimi ametuombea sote tunasoma kusikiliza kitabu hiki walaya Kwa nini ametuombea walaya? Ina faida gani ukipata walaya kuna nini? Naam. Faida kwanza? Naam. Ikhraj al-'abd min adh-dhulumati ila an-nur. Madalil 'ala dhalik? Yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur. Naam. Faida pili? Naam. Anfa'anhum. Madalil? من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب اتنسمى katika walaya hii wanaingia wa kwanza kina nani ala qawli man naam wanaingia wa kwanza kina nani kwa kauli ya nani naam katika mawali wa Allah subhanahu wa ta'ala wanaingia nani kwa kauli ya nani naam naam al-fuqaha wal-ulama kauli ya nani naam shafa nasemaje فلا أعلم لله وليا فلا أعلم لله وليا طيب كذلك نبي آية ثانية قرآن نونيش صفة ولي والله نبي آية ثانية قرآن نونيش صفة ولي والله نعم نبي آية ثانية قرآن نونيش صفة ولي والله نعم تريدها تريدها نعم نعم نعم على ان اولياء الله نعم يعني دليل يعني يعني هنا ثلاثه او هنا ngine يا فائده ذا نعم دليل يا علامه او صفه ذا ولي والله فلان ني ولي ما كي كنا موالي wengi si ndio umesoma pia katika al-usul sita al-sheikh wet Abu Muhammad akisomesha katika usuru sita wali mawali ni wengi si ndio wapo wanaodai wali wengi lakini sifa za wali wa haki ni zipi naam la au inna awliya'na mul muttaqin Naam, ehe. Alladhina amanu wa kanu yattaqun. Alladhina amanu wa kanu yattaqun. Kuna lwana? Tayib, kadhalika tulisema al-baraka. Allah subhanahu wa ta'ala anataja baraka ndani ya Qur'an na muallif ametuombea baraka. Nini ya maana ya baraka? Naam. Nini maana ya baraka? Al-khayru kathir. Maana baraka ni al-khayr al-kathir. Kuna baraka, kuna khayr nyingi. Tayib, ni zipi sababu za kupata baraka Allah subhanahu wa ta'ala? Sababu za kupata baraka Allah, naam. Naam. Naam, ad-dawam fi talab al-ilm ash-shar'i. Katika jambo la kupata ilmu ash-shar'i. Ma dalil hadha? Ma dalil hadha? Dalil. Ita dalili, naam. Ehe. Leta twende. Dalili ya kwamba hii ni sababu ya kupata baraka jambo la ilmu, kusoma, kusomesha ni sababu ya kupata baraka Allah subhanahu wa ta'ala. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم دليل نعم إكواز إكواز بارك الله فيك نعم نعم من أوتي العلم ومن أوتي خيرا كثيرا ما هذا نعم ما هذا لا يا حديث على قول العلماء ولا قول السلف نعم أخوة أها يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة نعم الآية آية مناسبة نعم طيب وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت عيشا طيب كذلك تبني جينا كبت بركة الله نعم تبني جينا كبت بركة الإنفاق في سبيل الله كذلك تبني جينا sababu nyingine naam tayib kadhalika miongoni mwa yale ambayo muallif rahimahullah ta'ala amemuombea dua mwenye kusoma kitabu hiki mwenye kusikiliza kitabu hiki mwenye kukaa katika elimu hii miongoni mwa yale alimuombea kwa Allah subhanahu wa ta'ala wa yaj'alaka mimman idha uhibbi shakara wa idha btuliya sabara wa idha adnaba istaghfara ndio fa inna ulai thalatha madha unwanu as-sa'ada fi dunya wal akhirah tayib nini maana unwanu الدليل على الشيء دليل ما بهاي ما تتندو دليل يا كفاولو أتكي كواكي تكسي أنا تبيا كوا الله ني دليل كوانبا نمتو كفاولو بإذن الله الكريم كذلك أتكي كواكي وانا نعم أنا شكور دليل يا كوانبا كذلك أتكي كواكي بات امتحان أنا سبين دليل يا طيب الشكر كم شكر الله سبحانه وتعالى كم شكر الله سبحانه وتعالى نزل فايدة شكرنا نزل فايدة كم شكر الله سبحانه وتعالى نعم Faida ya kwanza kushukuru kwa neema uliyokuwa nayo yote kubwa ndogo faida ya kwanza kushukuru naam shakartu la zidanna kuna patikana nini hapa ndani ya aya hii ashahid ziyadatu an-ni'ma ziyadatu an-ni'ma kadhalika faida nyingine naam faida nyingine naam tulisema ashukuru inaitwa nini inda salaf naam inaitwaje naam الجالب الحافظ شكر الجالب الحافظ لماذا سمي الجالب النعمة الأخرى لسبب يكبت نعمة نجينة يني كويتا يني كبوتا نعمة نجينة كذلك نهفاد نعمة إليوبو كذلك نهفاد نعمة إليوبو يسوى مسألة هاي كذلك مسألة الصبر تنالوانا كذلك مسألة وجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر كذلك فائدة الاستغفار كما الله سبحانه وتعالى استغفار كذلك تكتاج مرادي والتوحيد ما معنى التوحيد؟ ما معنى التوحيد؟ ما معنى التوحيد؟ وضده الشرك نين معنى التوحيد؟ هو إفراد الله بالعبادة التوحيد هو إفراد الله بالعبادة إلى كم ينقسم التوحيد؟ إلى كم ينقسم التوحيد؟ نعم ثلاثة أقسام الأول الربوبية والأسماء الثاني الألوهية والأسماء والصفات ما هو التوحيد الربوبية؟ توحيد الربوبية kwa ifrad Allah rububiyya. Naam. Naam. Naam. Naam. Naam. Wa salna bi wujud Allah. Wa ifrad Allah bi wujud bi af'alihi azza wa jalla wa ala ni ifradi Allah subhanahu wa ta'ala kwa vitendo vyake. Kumbukesha Allah subhanahu wa ta'ala annahu huwa al-mudabbir wa huwa alladhi yarzuq wa huwa alladhi yuhyi wa yumit wa ghayraha min af'alihi azza wa jalla. Kwamba Allah subhanahu wa ta'ala katika vitendo vyake hashiriki yale yote. Kadhalika tauhid al-uluhiyya, tauhid al-uluhiyya. Naam. Wa ifradu Allah bil ibadah, wa ifradu Allah bil ibadah, tauhid al-uluhiyya. Wa ifradu Allah bil ibadah, an tufrid Allah azza wa jalla bi af'alik. An tufrid Allah azza wa jalla bi af'alik. Umpwekeshe Allah kwa vitendo vyako wewe mwenyewe. Tunaelewana? Ah, tunaanzia. Ma maana shirk? Ma maana ash-shirk? Ambapo ni dhidi ya tauhid. Naam. Ibada ghayrillah. Naam, taarif ya shirk ambapo ni jami' mani' safi. Ambapo unatakiwa uhifadhi muda wote ukae nayo. تعريف يا شرك انت قال لله وهو غلط. نعم نعم دعوة ما هو غير. طيب ايه نعم طيب تعريف عن بني جامع. نعم عبادة الله عبادة غير الله معه. عبادة غير الله معه. عبادة غير الله معه. عبادة غير الله معه. Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Tayyib, hizi zote ni maana za tauhid za ashirk. Zote ni maana za ashirk, lakini taarifu ambayo ni sahihi au ni asah ni jami' ni maana ambayo inataja ulama na ina dalil ndani ya Qur'an ni taswiyatu ghayrillahi. Taswiyatu ghayrillahi billahi fima huwa min khaswaisillahi. Naomba muhifadhi taarifu ya shirki. Naomba watu wote wahifadhi taarifu ya shirki. Taswiyatu ghayrillahi billahi fima huwa min khaswaisillahi au min khaswaisihi. Naomba muhifadhi taarifu ya shirki. Watu wengi wanataja shirki lakini hatuelewi maana ya shirki. Ni taswiyatu ghayrillahi billahi, kuweka sawa asiyekuwa Allah na Allah, ukaweka sawa kwa namna yote ile, katika kuumba, katika kuelekea, katika kadha wa kadha, katika kutaswa, wewe ukaweka sawa asiyekuwa Allah na Allah katika hali yoyote ile. Taswiyatu ghairi Allah billah fi ma huwa min khasais Allah, katika vile vitu ambavyo ni katika khasais za Allah subhanahu wa ta'ala. Madalilu ala dhalik, madalilu ala dhalik qawluhu ta'ala قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم بمن برب العالمين. إذ نسويكم برب العالمين. هاو واتو تكيلي سيك يا قيامة قوام بمفنى شركي وسباب ولمويك سوى الله سبحانه وتعالى هاو في يومه. إذ نسويكم برب العالمين هي آية ديو إنه تفسيري معانا شركي. Tunaelewana ikhwa, aya hii ndio inayotafsiri maana ya shirki, kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Tunaendelea na darasa yetu bismillah. Tumalizie. Tayeb, qala al-muallif rahimahullah ta'ala, tumesoma kaida ya mwanzo, na katika kaida ya mwanzo muallif kuna mambo mengi sijarudia katika muraja. Katika mambo katika kaida ya kwanza muallif rahimahullah ta'ala arada bihadhihi al-qaida أن يبين حال المشركين الأولين في اعتقاداتهم والتي هي حال أكثر الناس هي حال أكثر الناس في زمن المؤلف رحمه الله تعالى. naomba muelewe kwa nini kanuni ya mwanzo. Naomba mtiririko utoe nao, kanuni ya kwanza, ya pili, ya tatu mpaka ya nne. Kwa nini kanuni ya mwanzo, na kwa nini ya pili, na kwa nini ya tatu mpaka ya nne? Kielewa hivi tutaweza kutofautisha kati ya tauhid na shirki. Aliyokusudia maalum amekusudia kubainisha hali ya washirikina wa mwanzo katika itikadi zao, ambao ndiyo hali ya watu wengi katika zama za muallif, namna walipokuwa kitakidi. Tunaelewana? Namna walipokuwa kitakidi. Kwa sababu amesema muallif rahimahullah ta'ala, anta alama anna al-kuffar alladhina qatalahum rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam muqirruna bi anna Allah ta'ala huwa al-khaliq al-mudabbir mpaka mwisho. Wale washirikina wa mwanzo aliwapiga Mtume sallam walikuwa nakiri haya. Hiyo ndiyo faida ya kanuni hii, uelewe hali ya washirikina wale, ambao ndo hali ya washirikina wengi waliokuwa nao katika zama zao, bali ndo hali ya watu wengi walio katika zama zao kwetu. Tunaelewana? Wama yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun. Tunaelewana? Wanaamini tauhid ar-rububiyya, lakini tauhid al-uluhiyya wako mbali nayo. Tumeelewana ikhwa? Faida ya kanuni ya mwanzo ni hivi, ujue hali ya watu wale ambao aliwapiga, ambao ndio hali ya Waislamu, watu wengi ambao walikuwa ni Waislamu katika zama zake muallif. Wao ni wanaswali, wanaelekea kibla, lakini wakiwa na hali hizo tauhid yao ni ar-rububiyya. Ukimuuliza nini maana ya Allah, nini maana la ilaha illa Allah, amina Allahu ar-raziq al-mudabbir huwa al-muhaymin wa huwa alladhi yuhyi wa yumit al-mumit al-muhyi. Naam, na mfano mambo kama hayo. Lakini kanuni ya pili aliyoitaja muallif rahimahullahu ta'ala, annahum yaquluna ma da'awnahum wa tawajjahna ilayhim illa litalabi qurbah litalabi al-qurbati wash-shafa'ah. Arada al-muallif rahimahullahu ta'ala ayubayyana maqasid ha'ula'i al-mushrikin, ametaka kubainisha maqsudiyo hao washirikina, wa hujajahum na hoja zao, maksudio yao ni yapi na hoja zao atam ni zipi walizokuwa wakitegemea. Tunaelewana? Wao wanasema walikusudia kutoka nini, ashafaa. Kadhalika na hoja zao wakawa wanazileta, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa. Umeelewa mahusiano kati ya kanuni ya kwanza na ya pili? Naam, umeelewa mahusiano, angalau kwa Kiswahili unaweza kuelezea mahusiano ya kanuni ya kwanza na ya pili? Umeelewa, si ndio? Tayeb. Kwa walikusudia kutafuta shafaa. Kwa kuwa walikusudia kutafuta shafaa, na Allah Subhanahu wa Ta'ala akabatilisha madai yao. Akasema Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna Allah la yahdi man huwa kadhibun kaffar, kadhibun fi qawlihi, kaffarun fi ibadatihi. Ni kadhibun fi qawlihi, kaffarun fi ibadatihi wa af'alihi. Anakadhibisha katika maneno yake. Wao wanasema wanakusudia kutafuta shafaa kwa hawa, lakini huu ni uongo. Hakika yake ni kwamba wanafanya shirki. Tunaelewana? Fajamaa hadha baina al-kufri wal kadhib, wamekusanya baina ya ukafiri na uongo, wamekusanya baina ya ukafiri na uongo. Na hapa Allah subhanahu wa ta'ala ametumia kafar, ni figa gani? Mubalagha, kwa maana kuonyesha huu ni ukafiri mkubwa, mwingi mwingi, ukafiri juu ya ukafiri. Melewana yako. Kisha akabainisha muallif rahimahullah ta'ala, hiyo shafaa walikuwa naitaka ni ashafaa al-manfiya, ya shafaa al-manfiya, ni shafaa ambayo haikubaliki katika sheria Allah subhanahu wa ta'ala. Ashafaatu ash-shirkiyya, ni shafaa ya kishirki ambayo haikubaliki katika sheria Allah subhanahu wa ta'ala. Na kutofautisha kati ya hawa au kuonyesha namna ambavyo shafaa hii haikubaliki ni kwamba wao wamefanya hawa miungu yao na hao watu wao, kadhalika wamefanya binadamu, wamefanya mahukam, wamefanya watawala na mfano wao, kama Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu tumeona shirki ni taswiya tu ghairi llahi billahi azza wa jalla fima huwa min khasa'is ar-rabb azza wa jalla, ndio tunaelewana. Kwa hiyo wamefanya jambo ambalo halikubaliki katika sheria Allah subhanahu wa ta'ala. Tayib, kwa nini kutafuta shafaa kwa Allah hakukubaliki, wakati kutafuta shafaa kwa binadamu, kwa watawala, kuna kubalika? Shafaa tulitaja jana, si ndio? Naam, ni ja'alu shay'a shafaa, si ndio? Kufanya kitu kwa katika hali ya shafaa. Tunaona kadhalika katika istilah ni at-tasqir. Naam, ni maana ya shafaa istilahan. Naam, التوسط الغير لجلب منفعة وكذلك لدفع ضرر ni kuweka wakati mwingine asiyekuwa wewe kwa ajili ya kupata manufaa fulani au kuondoa madhara fulani. Kuweka wakati asiyekuwa wewe, kumweka wakati kwa ajili ya kupata manufaa fulani au kuondosha madhara fulani. Asipokuwepo unaona haiwezekani kupata madhara manufaa fulani wala madhara fulani hayaondoki. Ndio maana ya ash-shafa'a. Tunaelewana ikhwa? Kwa wao wakajalia kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ni sawa sawa na hao muluk, kama kunahitajika kuwepo na wakati ili wapate manufaa au waondoshewe madhara, na jambo hilo alikubaliki. Kwa nini? Kwa sababu nne wanazotaja ulama. Sababu ya kwanza, ash-shafa'u yakunu imma li anna hadha al-hakim au anna hadha ar-rajul la ya'lamu hal hadha al-mashfu'a la au al-mashfu'a la. Shafaa inakuwa ni kwa sababu huyu hakimu au huyu mtawala hajui hali ya yule ambaye anaondoa shafaa. Kwa nini unamweka mtu wakati? Unamweka mtu wakati akufikishie salamu zako kwa rais, sababu hakujui. Tunaelewana? Pengine awepo mbunge ambaye akikutana na wewe kisha anaenda kukutana na rais. Tunaelewana? Au kukutana na waziri, akieleza hali yako, kwa sababu waziri aliko huko, yeye hawezi kujua huko na nini. Tunaelewana ikhwa? Kwa hiyo ni sababu ya kwanza. Tunaelewana? Kwa sababu imma lifaqd al-ilm, kwa sababu ukosekana wa ilmu kwa huyu mtu au kwa huyu ambaye ndiye anayetakiwa kukupa manufaa au kuondosha madhara fulani, ana ilmu. Kadhalika sababu nyingine ya shafaa, sababu nyingine ya shafaa imma ni kwamba mtu huyu laysa indahu shafaqa wala rahma, hana shafaqa wala hana rahma, hana huruma kwa wewe. Kwa inabidi awepo wakati kwa ajili ya kumwekea huruma mtu huyu, amrahabishe, unajua fulani hali yake kadha wa kadha, sababu hakuhurumii. Tunaelewana? Kwa ni sababu nyingine ya kuwepo kwa shafaa. Kadhalika sababu ya tatu ni ipi? Sababu ya tatu ni ipi? Sababu ya tatu ya ash-shafaa ni ipi? Naam, ehe. Unajua kwa nini unaomba shafaa? Kwa nini unaomba shafaa kukishia salamu? Kwa nini? Naam. Tayib, imma li khawfi min al-ju' au li khawfi min al-faqr, kwa kuhofia njaa, kwa kuhofia ufakiri. Na hapo maulama wakitaja katika hali hii ni kwamba lau kama hakuna wakati, ikawa kila mmoja anaenda mubashara kwa rais, kutatokea nini? Nyote mtakuwa safari kesho njiani, si ndio? Akiruhusu watu wote waje, kutatokea nini? Kila mmoja ataandaa safari kesho, si ndio? Si mna shida zenu? Tuna shida zetu. Kwa akiruhusu kila mmoja aje kwa muda wake, hakuna wakati, wote watajaa. Kesho asubuhi pengine ikulu wala hakukaliki. Alafu na akimpa kila mmoja atafilisika, ufakiri. Kwa wawepo wakati, waje watu kwa mpango maalum. Tunaelewana? Au wasemewe watu kwa mpango maalum ili wasije wakamfilisi. Lakini kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala hizi hali zote zinazotaja hamna. Kwa sababu Allah Subhanahu wa Ta'ala ni alimul ghaibi washahada. Haitaji kuelimishwa wala kujulishwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala ar-Rahman ar-Rahim, ana huruma. Haitaji Allah Subhanahu wa Ta'ala umwambie muhurumie fulani katika viumbe wake, la. Tunaelewana? Kadhalika Allah Subhanahu wa Ta'ala ni huwa al-Ghani al-Hamid. Hafilisiki Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa hali yoyote ile. Ya ibn Adam, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu ala fisa'idi wahid fas'aluni fa'ataytu kull wahidin mas'alatan ما نقص ذلك مما عندي شيئا الا كما ينقص المخيط الى ادخل ماذا البحر. كو الله سبحانه وتعالى توتي مسمامي مومبي و مwanzo na mwisho hahitaji hizi shafaa zilizopo, hahitaji Allah subhanahu wa ta'ala. Sababu ya kwanza shafaa, ya pili, ya tatu amarisha mzifani nalo kadhalika ya nne, kadhalika ya nne inna annahu yakhaf min ha'ula'i al-wuzara na fiha al-wuzara, akienda moja kwa moja mubashara basi watamlaumu au utakuwa kadha wa kadha. Tayib, kwa hiyo ni kuonyesha namna ya kubatilika kwa hizo shafaa. Tayib, kanuni au kanuni ya tatu, anna nabiyya sallallahu alayhi wa alihi wasallam dhahara ala unasi mutafarriqina fi ibadatihim. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alidhihiri, alikuja kwa watu waliofarikiana katika ibada zao. منهم من يعبد الملائكة وفوك يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الأنبياء وفوك يعبد النبي والصالحين نويمة ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار وفوك يعبد الميتي وفوك يعبد الماوي ومنهم من يعبد الشمس والقمر وفوك يعبد الدوان ميزي وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ناكوا بيغوتم تم صلى الله عليه وآله وسلم ولم يفرق بينهم حق فرقش بين ياو والدليل قوله تعالى دليل قولياك الله عز وجل وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله نوابيغوتي mpaka kusiwepo fitna, kwa maana isiwepo shirki ya aina yote. Hatta la takuna fitnatun nakira fi siyaqi madha, nakira fi siyaqi madha, tufidu madha alhumum, kwa maana shirki ya aina yote. Ni sawa sawa shirki ya wale ambao wanawaelekea wema, shirki ya wale ambao wanasujudia jiwe, shirki ya wale ambao wanasujudia jini, shirki ya wale ambao wanasujudia miti, shirki ya wale ambao wanasujudia kaburi, shirki ya aina yote ile isiwepo, kwa maana zote zikaunganishwa katika kapu moja. Hakutofautisha wale wanaoabudu malaika wala lambia wala swaliid wala lahjar wala ashjar, hakutofautisha. Hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah wa dalilu ash-shamsi wal qamari qawluhu ta'ala wa min ayatihi al-laylu wan naharu wash-shamsu wal qamaru la tasjudu lish-shamsi la tasjudu lish-shamsi ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. هي شرطي إن كنتم إياه تعبدون إكيوا نينين يهي بكي منا موابودية تنلوانا إكيوا منا موابودو الله سبحانه وتعالى بكي باسم سجدية تجوتا باتشوسي الله سبحانه وتعالى. Hii ni dalili kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala ni mwala mazaki na leo na nahar. Hivi ni viumbe vya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usiku na mchana viumbe vya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na Allah ndiye analeta usiku na analeta mchana. Tunaelewana? Qul ara'aytum in ja'ala Allahu 'alaykum al-layla sarmada ila yawm al-qiyamah. Man ilahun ghayru Allah yatiikum bil-ya? Nani atakuletea dhia? Bila shaka hakuna. Kadhalika in ja'ala Allah subhanahu wa ta'ala kijalia kwa nini njala alaykum an-nahar njala alaykum an-nahar sarmadan ila yawm al-qiyamah man ilahun ghayru Allah yatiikum bilaydin taskununa fihi, hakuna isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni dalili kwamba hii ayatihi al-layl wan-nahar wash-shamsu wal-qamar la tasjudu lish-shamsi wala lil-qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. ودليل الملائكة قوله تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة ولا أقوامرشي يعني نبي الله سبحانه وتعالى همتم نبي كما نبي واكي الله سبحانه وتعالى أقوامرشي نيني أن تتخذوا الملائكة موفاني نيني ملائكة والنبيين نما نبي أربابا ووهنيون كن يمنى الله سبحانه وتعالى لا يأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. جاء أقوام رشيد وكفي بعد أقوانيني لو إسلام كمان هو نكفي. تنالوانا إخوة كوهيني كوني سنمنا بابو أنتم صلى الله عليه وآله وسلم هكتو فوتش بين هوا ولا وعلي هكتو فوتش كتيا شركه ولا إلي بل ووتي وكونغانيشوا ووتي وكاوان كتكيموجة كتكيالي وليوكواناه. وقوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى نكمبك الله سبحانه وتعالى البسمة عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس يوون لوان بيواتو اتخذوني وأمي إلهين نفنيني ميمي فموجنا ممانغو كواني ميونغو ويلي من دون الله كنمنا الله قال سبحانك أسيما سبحانك ومتقسيك يا الله سبحانه وتعالى كتوكان نيزو قولي سبحانك من هذا الكلام من هذا القول ومتكسيك أنا يا قولي ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق هيكوا قومي من سام جنب مالوسنا حقنا له إن كنت قلته فقد علمته إكوا لسام بس ونجوا تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك unajua yaliyo ndani ya nafsi yangu na sijui yaliyo ndani ya nafsi yako. Innaka anta allamul ghuyub. Hapo nathibitisha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala pia anasifika kwa sifa ya nafsi. Melewana? Hakika wewe Allah subhanahu wa ta'ala ni mjuzi wa mambo ya ghaibi. Kwa hii ni dalili kwamba Allah subhanahu wa ta'ala haabudiwi pamoja na chochote, na manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala hawakulingania wala hawakuwafundisha watu wamwabudu Allah kisha waabudu chochote pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo hili likubali, na hii ni dalili kwamba zote hizo ni aina za shirki. Wa dalilu salihin, na hii ni dalili kwamba pia manabii hawakuamrisha wala hawakulingania waabudiwe wao, kama watu wanaofanya manabii kwa wao ni miungu akawa naabudu Allah subhanahu wa ta'ala, hakuamrisha hilo na wao hakufanya hivyo. ودليل الصالحين قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. هاو ndo ambao wanaomba wanatafuta kuelekea kwa Mola wao wasila. Ndio. Wanatafuta kuelekea kwa Mola wao alwasila, kiunganishi cha kati. Ayyuhum aqrabu, kati yao ambaye yuko karibu zaidi wanamfanya kwa wasila kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wayarjuna rahmatahu, na wanataraji rahma yake. Wayakhafuna adhabahu, na wanaihofu adhabu yake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa wapo ambao wanafanya watu wema, wao ni viunganishi baina yao na Allah subhanahu wa ta'ala. Wa dalilu al-ashjari wal ihjar, na dalili ya miti pamoja na mawe. قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. جيم ميونا أيني وشركينا اللات والعزى ميونا لات نعزى ومناة الثالثة الأخرى نمالات بين وتاتو مجيني ميونا هاو. جيم ميونا هاو هل تنفع هذه وهل تضر هذه. جيه بنا نفايشا نجيه بنا ذور ميونا بنا نفايشا نبنا ذور. Je, mmemwona Lata, mmemwona Uzza, mmemwona Manata wananufaisha na wanadhuru mpaka wana haki ya kujaliwa kwamba wao ni washirika pamoja na Allah? Mmeona hivyo? Afara'aytumul Lata wal Uzza wa Manata thalithat al ukhra, mmeona hivyo? Kwa hii ni dalili ya kwamba wapo waliokuwa kiabudu al hijar kadhalika al asjar. Wa hadithu Abi Waqid al-Laythi radiyallahu ta'ala anhu, hadithu Abi Waqid al-Laythi radiyallahu ta'ala anhu قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر. تلتوك فوندك كفيتا حنين نسيستك ونواجين ونحن حدثاء عهد بكفر. نسيستك وحدثاء أي قريبون قريبون عهد بكفر. توكو قريب زيدي توكو قريب نزامز وكفير كمانا لمودا مبوش تمتوك كتك وكفير قريبوني na sisi tukiwa karibu na ukafiri, kwa maana tumetoka katika ukafiri muda si mrefu. Tayib, wa nahnu hudathaa ahadan bi kufri walil mushrikina sidra, na washirikina wakiwa na mti wa sidra wa mkunazi. Yaakifuna indaha, wakiwa wanatua katika mti huo, wanatua katika mti huo. Wayanutuna biha aslihatahum, wanatua kwa maana yuqimuna indaha litabarruk, walikuwa wakitua chini ya mti huo kwa ajili ya kutabarruk, kwa ajili ya kutafuta baraka. Kadhalika wanutuna biha aslihatahum ay yu'alliquna 'alayha aslihatahum litabarruk, wanatundika pale silaha zao kwa ajili ya kutafuta baraka. Yuqalu laha dhatu anwat, mti huo unaitwa dhatu anwat, mti huo unaitwa dhatu anwat, kwa maana mti wa anwat wa kutundiko, kwa maana mti ambao kazi yake ni kutundika vitu na silaha na mfano wake. Famararna bisidratin, tukaupita huo mti. Faqulna ya Rasulullah, tukasema ewe mtume wa Allah, ij'al lana dhata anwatin kama lahum dhatu anwat, tujalie na sisi tuwe na dhata anwat, tujalie na sisi tuwe na dhata anwat, tuwe na mti maalum kwa ajili ya kutundika, tujalie na sisi tuwe na mti maalum kwa ajili ya kutundika kwa ajili ya baraka, kama ambapo wao pia wana mti maalum kwa ajili ya kutundika silaha zao kwa ajili ya baraka. Alhadith. Tayib, hadithi hii kadhalika na kaida hii kiujumla ni kaida ambayo inaonyesha namna ambapo Mtume sallallahu alayhi wa sallam hakutofautisha baina ya hawa kadhalika wale. na kanuni ya tatu inaonyesha namna ambavyo atakayefanya shirki ya aina yoyote ile akaielekeza kokote kule kwa asiye kuwa Allah subhanahu wa ta'ala fahuwa mushrikun billahi amemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa mkufuru Allah subhanahu wa ta'ala. Tunaelewana ikhwa? Hiyo ni sehemu au ndiyo maana ya kaida ya tatu, kwa sababu kaida ya mwanzo ilikuonyesha hali zao na kaida ya pili ilikuonyesha namna ambavyo Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam aliwakuta watu hawa wakiwa na itikadi zile. Lakini pamoja na kuwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam aliwakuta wakiwa na kanuni zile, wakiwa na itikadi zile na ibada zile, na wao hoja zao walizokuwa nazo ni zile kwamba wao hawafanyi vile isipokuwa kwa ajili ya kutafuta shafaa na kutafuta kurba kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ndizo zilikuwa hoja zao. Lakini pamoja na hayo Allah subhanahu wa ta'ala kutofautisha na alimwamrisha Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam awapige hao wote bila kutofautisha. Kwa hiyo ni dalili ya kwamba mambo haya yote ni yenye kufanana na wala hakuna tofauti kati ya hili na lile. Hakuna tofauti kati ya haya na yale. Ama miongoni mwa maneno ambayo anahitaji kuwekwa wazi na faraaitum Lat wal Uzza, je, mmeona Lat wal Uzza? Lat inasoma imma bitashdidi ta Lat kadhalika kwa Lat litakhfifi ta kwa takhfifi ta. Lat inasoma kwa tashdidi ta kadhalika inasoma kwa takhfifi ta, na ikisoma kwa takhfifi ta ina maana nyingine, na ikisoma kwa tashdidi ta ina maana nyingine. Ama ikisoma kwa tashdidi ya taa Allat, ikisoma kwa tashdidi ya taa Allat ni ismu li rajulin salih kana yaluttu as-sawiq lilhajj min latta yaluttu fahuwa latun, ni mtu ambaye ni salih mwema ambaye alikuwa kazi yake maalumu kuandaa kinywaji katika vinywaji vyao vilivyotengenezwa kwa ngano na mfano wake kwa ajili ya kuwanywesha mahujaji walikuwa wakifanya ibada ya haji. Kwa je, mmemwona mtu huyu alipofariki wakajalia sehemu yake na wakajenga jengo maalumu wakawa wanaabudu katika eneo hilo, wakawa wanafanya ibada zao katika eneo hilo? Na Lat wakawa naabudu katika hii swakhara, pango hili wakawa naliabudia likiwemo huyu Allat katika sehemu ambayo iko baina ya Makka pamoja na Taif, sehemu ambayo iko baina ya Makka pamoja na Taif, pamoja na kwale tofauti za ahli ilmu, lakini hii ndio kauli iliyotajwa wengi katika maulana. Kadhalika al-Uzza Allat ni maana kwanza Allat, kadhalika kwa maana ya pili bi maana as-swakhara, bi maana as-swakhara kwa maana ya as-sakhara takapokuwa imekuja kwa takhfifi atta maana as-sakhara kwa maana ya lile pango tu. Nelewana? Na kadhalika maulama wanasema Lat ni jina ambalo limetolewa katika jina la Allah subhanahu wa ta'ala, istuqa hadha al-ismu min ismihi azza wa jalla Allah, wa wakasema Lat, wa wakasema Lat kutokana jina la Allah Allah wa wakasema Lat. كذلك مغيره ني العزى افرايتم اللات والعزى؟ عزى ني اشجار ني عباره عن ثلاثه اشجار ني عباره inayojulisha juu ya miti mitatu, عباره inayojulisha juu ya miti mitatu ambao walikuwa wakiabudu watu hawa, ni عباره inayojulisha juu ya miti mitatu ambao miti hiyo mitatu ilifanywa maalum kwa ajili ya ibada, watu wakawa wanaelekea katika miti hiyo kwa ajili ya kufanya ibada zao, kwa ajili ya kufanya mambo yao. Na al-Uzza Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alimtuma katika masahaba wake waangamize haya masanamu yote baada ya kuislamu na nguvu, akawatuma masahaba wake waangamize masanamu hayo yote. Miongoni mwa watu walioangamiza masanamu haya, al-Uzza alienda kuangamiza Khalid ibn al-Walid saifullah, ndiye alienda kuangamiza al-Uzza, ndiye aliyafika al-Uzza, na kisa kinaeleza katika hadithi za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na ile iliyojiri baada ya kuunguza, baada ya kuangamiza, wakabakia bado watu wanaelekea kule, kisha akamtuma mara ya pili na kadha. Kwa hiyo Khalid bin Walid ndiye alienda kuteketeza haya. Kadhalika Lat alienda kuteketeza sahabiyul jalil Sa'd ibn Zaid, Mtume sallallahu alaihi wasallam Sa'd ibn Zaid ndiye alienda kuvunja al-Lat, ndiye alivunja ilipangwa. Kadhalika mwingine ambaye amemtaja أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى كذلك مناة الصخرة الصخرة أمبو كذلك بين النخلة بين وادي النخلة كتك نجي ومكة نجي وكلك يا جلدة كنا بانقهيل معلوم ولكفاني عبادة زاو نخاس هاسر يكون معروف كتك قبيلة لخزاة كذلك قبيلة لأوس نخزرج ndio alikuwa akitumia mungu huyu kwa maana sanamu hili maalum kwa kuelekeza ibada zao na aliangamiza au alivunja sanamu hili Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala an kwa amri ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hayo ni hivyo ni vitu ambavyo alikuwa akiviabudia katika mawe, kwa maana kadhalika katika miti na katika sehemu hii as-sakhara, mapango maalum yaliyojengwa ambao ametolea dalili muallif rahimahullahu ta'ala al-ahjar. Katika hivi alikusudia sehemu ya kwanza mwana allat, kadhalika manaf, kadhalika upande wa ashjar amekusudia al-izza, amekusudia al-izza na maelezo zimerefu katika masala haya, lakini tutosheke kwenye muhimu. Lakini wote hawa wakawa kwa ibada hizo wanazifanya mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala hawakutofautishwa wakati wa kupambana na hawa na wakati wa kuonyesha kwamba ibada zao zote walizokuwa nazo ni shirki mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akawa kutofautisha kati ya ibada zao wale wa mwanzo, kadhalika ibada za hawa Allah Subhanahu wa Ta'ala hakutofautisha kwamba zote hazinufaishi wala zidhuru na zote kazita kuwani ashirku billahi alazim. Kadhalika faida nyingine katika hadith ya Abi Waqid al-Laythi, Abi Waqid al-Laythi hafidhahu Abi Waqid al-Laythi radiyallahu ta'ala anhu, ambaye al-Harith ibn Aus radiyallahu ta'ala anhu as-sahabi al-mashhur katika masahaba mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, anaelezea namna walipotoka pamoja na mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kwenda katika ghazwa ya Hunain. Walipokuwa wakielekea katika ghazwa ya Hunain, wakakuta katika mkunazi au wakafika sehemu ya mkunazi ambao watu hao wakifanya ibada zao na wakielekeza ibada zao wakitakidi kutafuta baraka katika mti huo wakitundika silaha zao, wakamwomba mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na ajalie na wadhata anwaat kama lahu dhata anwaat. Mtume sallallahu alaihi wasallam Allahu akbar naha as-sunan قلتم كما قالت بنو إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة تجلي ستونا مونغو كما بغوا نمجي. انتم صلى الله عليه وآله وسلم كذلك تكبير تعظيما لله عز وجل كم تقول الله سبحانه وتعالى نكون يشكم جمعين نكوب ونزيتو أمبارو مكجنالو هاو مسحابا jambo la kutaka na wao wapewe mti kwa ajili ya kutafuta baraka kuelekea kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na hii ni dalili kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala hahitaji chochote. Wakati wa kuelekeza ibada zako na maombi yako kwa Allah hahitaji chochote kiunganishi. Madalila ala dhalika min al-ayat. Allah hahitaji chochote katika kuelekeza ibada zako kwake yeye kiwe ni kiunganishi baina yako na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Madalila ala dhalika. Naam. Mimi kama ni time. Naam. Aya maarufu. Aya maarufu. Naam. Naam. Abu Bakr. Allahu la tushriku bihi shay'an. Naam. Wa a'budu Allah la tushriku bihi. Wa a'budu Allah la tushriku bihi shay'an. Eh naam. Naam, tashir. Tak aya bila kata. Naam. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي فليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب, ولم يقل الله عز وجل كما قال المفسرون فقل إني قريب, هكذا لأنه لا يحتاج عز وجل إلى التوسل, haitaji tawassut yeyote ilikuwa katikati baina yake na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Unapomwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala hakuhitajiki kuwe na wakati yeyote ile. Unataka kumwelekea Allah Subhanahu wa Ta'ala, mubashara elekeza ibada zako kwa Allah. wakakataa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam jambo hili, hata kama masahaba hawakukusudia kufanya shirki kubwa, wao walikusudia kutafuta baraka, wao walikusudia watundike pale silaha zao, wamkusudia Allah subhanahu wa ta'ala. Hata kama alikuwa makusudia yao ni hayo, lakini akakataa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na kuonyesha kwamba jambo hilo ni zito, bali kuonyesha kwamba sunan za wale waliokuwa kabla yao zilikuwa namna hii, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, "Tabi'una sallana man kana qablakum hadd wal qudda bil qudd hatta walau dakhalu jahla rabbil ladak." Mpaka akiingia katika shimo la mungu yake ataingia. Tunaelewana? Wakamuuliza Yahudi wal Nasara, "Ya Rasulullah," qala, faman hii ni kuonyesha namna ambapo hakuhitajiki kiungo baina ya Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika na waja wake wanamuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Alqaida arrabi'a anna mushrikin zamanina aghlatu shirkan min alawwalin, washirikina wa zama zetu wamekosea katika shirki kubwa zaidi kuliko wale wa mwanzo. Li anna alawwalina yushrikuna fi arrakha'i, kwa sababu wale wa mwanzo wanashirikisha katika raha, katika hali ya raha. Wayukhlisuna fi shidda, na wanaleta ikhlas katika hali ya shida. Wa mushriku zamanina, na washirikina wa zama zetu, shirkuhum daimun fi arrakha'i wa shidda, shirki yao ni daima katika wakati wa raha na wakati wa shida. Wadalilu qawluhu ta'ala, fa idha rakibu fil fulki, wakipanda wao katika fulki, katika kipando cha majini, katika safina na mfano wake. Da'u Allah mukhlisina lahu ad-din, wa namuomba Allah hali ya kumtakasia yeye dini. Falamma najahum ila al-barri idha hum yushrikun, Allah zama atuokoa kutoka baharini, mara ghafla wao wanarudi kufanya shirki. Tunaelewana? Hii ni kaida ya nne ya mwisho ambapo musannif rahimahullahu ta'ala, kanuni ya kwanza maksudia nini? Hali mushrikina alawwalin wa hiya hal akthar an-nas fi zaman al-muallif rahimahullahu ta'ala, ndio hali ya wengi, hali ya wale kuonyeshana hali yao walikuwa kishiriki, wakifanya shiriki vile, walikuwa kitakidi vile, na hivi ndivyo wanavyotakidi watu wengi. Tunaelewana? Kama tunaposema jamaatu tabligh, wao wanarakiz katika tauhid ar-rububiyyah, wasema la ilaha illa Allah, manakin la khaliq wala razik wala mudabbir illa Allah, si ndio? Vile vile maikhwani, kama kina sayyid kutuba hakuelewa maana la ilaha illa Allah, nani tafsiri la ilaha illa Allah kwa maana mbovu hii, la hakima illa Allah au la hakima illa Allah au la hakimiyya illa lillah, ni tafsiri maana hii ambayo si maana hii. Tunaelewana? Tayib, almuhimu ni kwamba wengi pia katika Waislam utakuta maana zao ni hizi. Ukimwambia Muislam nini maana la ilaha illa Allah, nini sharti za la ilaha illa Allah, nini nawaqidh za la ilaha illa Allah, nini arkan za la ilaha illa Allah, wallahi ni mtihani, si ndio? La ilaha illa Allah maana yake shuruti zake, nguzo zake, nawaqidh zake. Na nisi mkwana zima sumu salihaya manne alaykum. Maana la ilaha illa Allah, arkan, shurut, nawaqid. Na nini masala, si ndio? Sikwambi sasa uliko kumta. Na nini masala, na mwanzo ndio tulisi. Sikwambi walioko huko ambao akiamka asubuhi afungua duka, anauza, anapokea change, anarudisha mpaka jua linazama. Sikwambi wale. Kwa wengi wa Waislamu pia itikadi zao ni hivi, tauhidur rububiyya, ah kwa sababu aliumba ni mzuri, anayeruzuku ni Allah, anayeumba ni Allah bwana. Ni Mungu bwana, Mungu kila kitu Mungu bwana. Hiyo ndio maana la ilaha illa Allah. Ndio. Tayib, kwa hiyo akaonyesha hali ile. Kadhalika katika kanuni ya pili akaonyesha namna gani? Katika kanuni ya pili, ya kwanza, ya pili, ya pili. Makasid haula, maksud yao pamoja na hujaji zao walizokuwa kileta, walikuwa wanasema wanafanya vile kwa malengo haya. Na wakusudi hawa isipokuwa ni kutana na shafaa. Kadhalika kanuni ya tatu, Allah hakutofautisha sasa, pamoja na makusudio yale na kuabudu hivi na vile, Allah hakutofautisha. Kanuni ya mwisho ya nne ni kuonyesha namna hizo hali tulizoziona, hawa tulionao washirikina wa leo ni wabaya zaidi kuliko wale. Kwa kama ni kupigwa, stahiki wapigwe zaidi kuliko walivyopigwa wale, si ndio? Tunaelewana ikhwa? Kuna tofauti kati ya washirikina wa leo na washirikina wale. Tofauti ya kwanza, anna mushriki al-awwalin, kwamba washirikina wa mwanzo, kanu yushrikuna fi shidda au fi raha, مشركي ومانزو والكوك فني شركة كالرخاء وكتك شدة والكوك فني شركة كالرخاء وكوك كشدة يخلصون الدين لله سنديو أما مشركو زماننا أما وشركين وزمزيتو فهم يشركون في الرخاء وفي الشدة نسوا سوا منتو ومبتا منتوتو الله ممرضوكم منتوتو yuko katika neema amefurahi anafanya shirika na kutafuta kila anafunga ndio furaha hiyo mtu amejenga nyumba yake mashaallah amemaliza kujenga kwa furaha furaha ya kwanza ni kuchimba pale mlangoni akazindika hii ni furaha mtu amefaulu kwenda chuo kusoma shirika ya kwanza au jambo la kwanza mzazi anambia huwezi kwenda bure bwana hii ndio furaha firakhai wa fisidda hali matatizo akiwa anauma anafanya shirki akipona pia anafanya shirki haya ni matatizo wa shirikina wengi wa zama za leo na wengi pia wanaswali kuelekea kibla lakini wako hivi hivi wabaya kuliko wale hawa ni wabaya kuliko kina Abu Lahab na maneno ukisoma katika vitabu vingine vya Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab kama vile Kashf al-Shubuhat namna anavyonakisha hii mijadala utaona namna ilivyokuwa utaona shiriki ya wale kina Abu Lahab namna walivyokuwa tofauti na hawa tunaelewana lakini wao katika safu za Uislamu wanaswali wanafanya kaza na ukigusa mambo ah wacheni waislamu na mambo ya itikadi la ah nini shekhe tunaelewana طيب sababu nyingine au tofauti nyingine kati ya washirikina wale na washirikina wa zama hizi anna mushrike al awwal anna al mushrikina au mushrikina walikuwa wanafanya jambo shirikina wa zama za mwanzo tofauti ya pili ni hivi tofauti ya pili kati ya washirikina wale na washirikina wa zama hizi nini na anna mushriki alawwalin kanu yushrikuna fis naam kanu yad'una as-salihin yushrikuna au yad'una as-salihin tunalwana wa yatawassatuna bis-salihin wana walika wakati kwa watu wema na manabii na wale ambao waliona ni watu waheri wakiona mtu mfano huyu tulimtaja Allah namna alivyokuwa pengine alikuwa mtu anafanya ibada na wajosha watu wanafanya ibada za haji na kadha kadha wakaona tumweke kwani lakini washirikina wa zama za leo wanafanya shirki kwa kutumia alfusaq alfasaqa walfajara watu waovu jitu halijawahi kuswali abadan nilejewe na uganga na matambiko na lenyewe afu likifa ndo watu wanaelekeza ibada zao kwa hilo almarada washayatin tunaelewana je ni wapi ambao wana nafuu kidogo wale wanaoelekeza kwa wema wanaoelekeza kwa hawa zote ni shirki na mbele Allah ni sawa isipokuwa hao wanaweza kawadhania khair kwamba angalau wanaona hao wako karibu na Allah je huyu ni hatari ndio kunaonyesha namna shirki ya hawa ina nafuu kidogo shirki ya wale ina nafuu kidogo kulinganisha na shirki ya hawa tunaelewana طيب كذلك سبب nyingine ان اولئك المشركون كانوا يعتقدون ان في عبادتهم نوع من الشرك ولikuwa kitakidi kwamba katika ibada zao kuna aina fulani ya shirki Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab anaki sana kwa jaji hizi tunaelewana na amevunja sana shubuhati zao katika vitabu vingi kiwemo kashfu shubuhati maarufu si ndio namna amevunja namna hiyo na kuonyesha namna tofauti zile na tofauti ya washirikina hawa na mambo waliokuwa nayo kuonyesha uzito wa jambo hili ni mkubwa zaidi kuliko lile. Wao walikuwa kitakidi kwamba kwao kuna aina fulani ya shirki lakini leo mtu akifanya ibada hizo akawa anaenda kwa jini ukimgusa ambe ah bana wazee wetu hao wana makarama hao haitakidi kama kuna aina fulani ya shirki. Miongoni mwa dalili ambazo wanazitaja ulama katika mlango huu ni kwamba wao walikuwa wakitolewa hujja wakiambiwa kuhusu kuacha shiriki zao wanasema la usha Allahu ma ashrakna wala abauna Allah angetaka tusinge fanya shiriki wala wazazi wetu ni dalili wanajua kama wanafanya nini wanajua wanafanyaje wanafanya shiriki kwa wale walikuwa wanajua kwamba katika mambo yao kuna aina ya shiriki leo waislamu wengi ambao wanaelekea katika makaburi iwe ni kwa misimu maalum kwa ajili ya kuyaomba au kwa ajili ya kufanya yale wanayokusudia hawaitakidi kama kuna aina yoyote ya shirki bali wanajua ni ibada tena khalisa lillah tunalewana ibada ambayo ni khalisa kadhalika tofauti nyingine ambayo wanahitaji ulama miongoni mwa tofauti wanazotofautisha kati ya shirki hii na shirki ya watu wale annahum kanu ya'taqiduna anna ma indahum mukhalifun lima alayhi al-anbiya walikuwa kitakidi kwamba yale walionayo hawa wale walikuwa kitakidi kwamba katika yale walionayo yanakhalifiana na yale waliokuwa nao manabii. Unaona nabii una jambo lako na sisi tunaletu. Tunalwana. Wanajua jambo hili tunalo tofauti na jambo analolingania nabii. Lakini leo washirikina wengi wale masufi. Mashia hao wanaabudu makaburi na mawali wao. Wao kwa hali yoyote ile hawaoni kwamba jambo lolokuwa nalo linakhalifiana na jambo la manabii. Bali wanaona kwamba nabii amelingania katika jambo hilo na ni dini na ibada. Miongoni mwa dalili wanazotaja ulama ni kauli yao waliposema ajala al-alihata ilaha wahida in hadha la shay'un hujab. Ajala al-alihata ilaha wahida. Je, amejalia huyu Muhammad miungu yote awe ni mungu mmoja? Kwa maana ibada yake ni tofauti na yetu na itikadi yake ni tofauti na yetu. Mbona anakwenda kinyume na sisi? Walikuwa naamini hilo. Ama washirikina waleo wanaona Muhammad dini aliyolingania ni dini ya kuwatukuza hao wema na kuelekeza ibada katika hayo makaburi na kupitisha ibada zao kwao. Hawaoni kama kuna tofauti kati ya ibada zile na ibada inayofundishwa ndani ya Qur'an kadhalika katika sunna. Hii ni kuonyesha namna ambavyo ibada za leo, shirki ya leo ni kubwa zaidi na ni mbaya zaidi na ni chafu zaidi kuliko shirki waliokuwa nayo wale waliotangulia. Tunaelewana? Basi ikiwa wale walistahili kupigwa kama alivyofanya Mtume sallallahu alaihi wasallam, alipoamrishwa na Allah wapige wote, basi washirikina wa leo pia wana haki ya kupigwa. Tunaelewana? Lakini tunasema jambo hili liko chini ya mtawala. Hii ndio manhaji salaf. Sisi tukasema hivi, mtu akaondoka sasa akaanza kumwambia wewe mganga kata shingo, si ndio? Hii sio manhaji yetu. Ni jambo ambalo kwa chini ya mtawala. Hakimu wa Uislamu ndiye anatakiwa kusimamia masala haya, kupitisha haddi. Tunaelewana? Kadhalika kama ni jihad ya kupambana na washirikina na mfano wake, anatakiwa kuiongoza mtawala. Tunaelewana? Na sio mtu kila mmoja kwa umoja wake, kadhalika upeke wake kama kuingia katika masala haya. Kwa hii ni kuonyesha namna hizi kawaid alizotaja muallif rahimahullahu ta'ala, namna zinavyoweza kutofautisha kati ya shirki kadhalika na tauhid. Na atakayezijua sawa sawa ataweza kuelewa nini tauhid ambayo tunalinganiwa sisi, tauhid ambayo tunafundishwa sisi, atakuweza kusimama katika tauhid hii. Tunaelewana? Kaida ya mwanzo malengo yake ni kwa Kiswahili basi, sio Kiarabu. Kaida alula, naam, lengo lake ni nini? Naam, kaida ya kwanza, kanuni ya kwanza, kuonyesha hali ya washirikina wale na washirikina hao. Walikuwa wakiabudu wakitakidi vile na wanaitakidi vile, si ndio? Sio kwamba washirikina wale wakiamini hakuna Mungu, la, au mvua inaleta miungu yetu, la, au sisi miungu hii ndio inaumba, la. Walikuwa kitakidi yupo anayeumba. Kwa hiyo na wewe ukitakidi yupo anayeumba, lakini ukasujudia jini, ukawa unaitakidi kitu kingine kwamba ndicho kinakunufaisha na ndicho kinakudhuru, basi fahamu ya kwamba umefanana na wale. Naam. Kanuni ya pili, maksudi yao na haja zao. Wao walisema hatufanyi vile isipokuwa kwa sababu hii. Kwa kitokea pia mtu ambaye ni mushrik katika zama hizi, katika wa masufi, katika wa mashia na mifano yao, wakawa wanafanya mambo yao, wanasema ah, kwani tunaabudu wale bwana? Hii ni tawassul. Tunaelewana? Na wengine wanafanya minakasa kabisa kutetea tawassul hizo. Hii ni tawassul, sisi tunakusudia hawa tupitie kwao kuelekea kwa Allah. Kwa akileta hoja hizi, fahamu amefanana na wale. Na wala asiseme kwamba mimi namuomba huyu na muabudu huyu na kusudia ninufaisha au asinudhuru. La. Asiseme hivyo, bali asema napitia kwake kuelekea kule. Tayari atakuwa amefanana na wale kwa sababu amejalia Allah Subhanahu wa Ta'ala ana shida, au Allah Subhanahu wa Ta'ala hana ilmu, au Allah Subhanahu wa Ta'ala hajui ajaza, Allah Subhanahu wa Ta'ala ana huruma, au Allah Subhanahu wa Ta'ala anaufia kadha wa kadha, ndio maana anahitaji kuwepo wakati na mfano wake. Kadhalika kanuni ya tatu, hakutofautisha kati ya shirki ile. Ni sawa sawa umemuelekea babu yako au umemuelekea walii, umeelekea jini au umeelekea mti. Tunaelewana? Na watu wana ibada zao mbalimbali na katika makabila yao. Kwa akielekea hiki au ile kile, zote ni aina za shirki. Kanuni ya nne ya mwisho. Naam. Shirku al-awwalin. Na? Shirku al-awwalin. Shirku al-awwalin. Anna shirku al-awwalin. Akha. Akhaf. shirki ahli zamani na shirki ya watu wa mwanzo ina unafuu kidogo kilinganisha na shirki ya watu wa zama za leo. Kwa nini? Kwa sababu tumetaja kadha tofauti nne, si ndio? Tofauti ya kwanza shirki ya wale na hii shirki ya wale na wale. Naam. Tofauti ya kwanza furaha kanu shirikuna furaha. Naam. Wewe unasona fi fi shidda. Si ndio? Tofauti ya kwanza. Tofauti ya pili قال من انتبه ما الفين عليه ابا اها مقصود يعني الشاهد نها ولو ما تشكي اشير بيقول نعم اها walikuwa wanafahamu kwamba katika mambo yao kuna aina ya shirki na hawa hawafahamu chochote, si ndio? Hawa wanaona kwamba ni ibada tena safi. Dalili dalili hii dalili hii ni ipi? Law sha Allah ma ashrakna wala abauna, Allah angetaka tusingefanya shirki wala wazazi wetu. Tayib, naam. Ehe, tofauti ya tatu يعبدون الصالحين ويدعون الصالحين وهؤلاء ومشرق زماننا. نعم. يعبدون الفجر والفسق. سنديو يعني يا مشو يعني يا مشو. نعم. كانوا يقرون. نعم. ينخالفون كانوا يعتقدون ان ما عندهم مخالف لما لما عند الانبياء وعند النبي وما يدعو اليه الانبياء والكوا كتك مدد على ذلك اجعل الالهه الها واحدا اجعل الالهه الها واحدا ان هذا لشيء عجاب هو الكوا كيونا كما هو لكن تفوتنا ليه كوا هذو ني القواعد الاربعه na tunahitaji utulivu kusomesha pengine vikao vinne vitano mpaka sita, lakini kulingana na muda tumetumia vikao vingapi hivyo? Viwili. Kwa naomba watu wafanye muraja, watu wadhibiti masala, tunaelewana na hii tauhid, na jambo la tauhid ni zito, jambo la tauhid ni kubwa, na ndio dini na ndio ibada ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amekaribisha kwayo. Ndio aslu ya ibada zote ya tauhid, awalan ya du'ata al-islam. Naam, huu ndio mwisho wa darasa yangu. Tunapatia darasa ya Sheikhuna Al-Fadil Abi Muhammad Jaafar bin Saleh. Naam. Ndio. Naam. Barakallahu fi jami'i subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Kuna asila hapa. Kipata wakati inshallah kuja kulipitia bidii hii. Naam.